Pois seguimos aquí en Como Choconto na compañía de Suso San Martín, un home que leva xa moito tempo adicado a facer da lingua unha loita de un sentido pues, ludista, non só lusista. E ben, pues eso falábamos ata o momento, contaba el da curiosidade de atoparse pola rede con ese día do friquismo e día da toalla, que foi que deu pé a que bueno, pensando en ese día do orgullo lusista e reintegrata que seica a surdir o ano pasado a idea de facerlo, aínda que non se levou a cabo, pois pareceu unha data idónea para conmemorar tal día por primeira vez na Galiza. Aínda que eso non quere decir que anteriormente non se teñan feitos outros actos lúdicos por o Suso e compaña e moita xente que está aí a traballar dun xeito pues, que realmente é envexable, o feito de ter esa capacidade de levar a broma e a brincadeira o que é o tema da lingua, sobre todo tendo en conta de que cada vez estamos a pior nese aspecto. E bueno, seguimos falando con él, que esto que do día de orgullo lusista e reintegrata, por que a necesidade de facer tal cousa? Sí, continuamos entón. Continuamos. Pois, ben, até que a voz casque definitivamente, non? Pois ben, agora que falaches dos meus antecedentes, meus e de outras persoas que como a min pois levamos algún tempo implicados nesta loita perdida, bom, polo menos dar a batalla e divertirse dándoa, non? Xa que sabemos que está perdida. Pois sí, cando foi do proceso que se deu en chamar a Asamblea da Lingua, non? De Unidade de Acción do Reintegracionismo, que é unidade de acción que non orgánica, que foi creo que polo 2002. Fixemos aquí en Compostela unha serie de actos reivindicativos que tiña un eminente carácter lúdico, sí, como a primeira festa do Seseio, celebrada en 11S, como a festa da lingua de 17 de maio, que foi un grande suceso de crítica e público, ou unha movilización que, curiosamente, unha zona de protesta, máis ben, se celebrou o 28 de xuño, Día do Orgullo LGBT, okay. Diante do auditorio onde se encenaba Los viejos no deben enamorarse. Uh-huh. Entón, naquela altura falábamos de instituir o Día do Orgullo Lusista e Reintegrata. Entón, estábamos aí a procura dunha data idónea para celebrar o Día do Orgullo Lusista e Reintegrata. Non chegamos a definir ninguna. Eu pensaba que unha boa data podía ser a do nacemento de Andrés do Barro, que na altura non sabía que data era, porque non aparecía, por máis que pesquisei, non aparecía nin na rede, nin na gran enciclopedia gallega tampouco, incluso fose moi longe das minhas pesquisas, pois vin saber que era o 1º de outubro. Mas desapareceu a Asamblea da Lingua e todo este grupiño de persoas que circunstancialmente pois nos reunimos aquí en Compostela tamén se disgregou, e a cousa pois quedou aí, non? Uh-huh. Depois, o tema depende de por que o 1º de outubro, data de nacemento de Andrés do Barro, podría ser unha de idónea, porque eu tiña entendido que Andrés do Barro facía pasar por portugués, sí, sí. O galego, o neogalego, en que escribía as súas letras, maravillosas por outra parte. Para saltarse a censura. Exactamente. E tampouco encontrei a fonte, non, para confirmar esta idea que eu tiña, porque vin de velo na televisión en tempos inmemoriais, aínda que teño algún amigo que di que sí, que viu esa entrevista tamén. Entón soube dar con ela, pero o caso é que, bon, depois apareceu unha cousa que chamaban a vaca bioanticolonativa e declarou o 1º de outubro como Día do Orgullo Neofalante en homenaxe a Andrés do Barro, cousa que tamén está moi ben. Sí, sí. Entón, coa data do 1º de outubro pillada, habería que procurar unha outra. Entón, pois, polo que che contei, polo que contei antes, xa, pois pensei que unha boa data podía ser tamén o 25 de maio. Comenteino con outra xente como a ti, sí. Pareceu vos ben e aquí estamos lanzando a idea por primeira vez. Una idea que está a ter bastante acollida, polo menos na rede, e supoño que tamén no boca a boca de xente nas rúas, non? Que hoxe queremos aquí lanzar desde este programa de Como Choconto, animarvos a participar e compartillar con nós ese momentos de ludismo. Que, de lusismo. Bueno, y de lusismo. que en principio os actos convocados son una concentración na Praza do Pan, tamén coñecida como Cervantes, que sería, penso que a 7 de hora galego-portuguesa, unha máis polo reloxo sí. español. Exactamente. E depois habería unha festa na Sentalla, donde aparte estaría proyectarse o filme sobre o mochileiro, ¿no? O guía do mochileiro das galaxias, un filme sí. xa, bueno. Que se estreou posteriormente á morte de Douglas Adams. Ajá. Mas no proceso de producción participou. Sí, entón vaise pasar en versión original lexendada en portugués do Brasil. Muy ben, eso estará de fondo porque seguramente o que prime será a festa e a música. A música e o barullo humán. Lusófona e as toallas que todo dios e todo diola ten que carregar en riba, por lo menos ese día. E para a ocasión. Pues nada, aquí en Con Ocho Conto vamos a poñer ahora un audio feito por a Radio Calimera ao respecto do galego portugués o meniño é. E, bueno, unha vez, seguramente que xa tedes escoitado, si sodes xente que escoitades a radio habitualmente, pero imos a facer un outro descansiño con este audio e depois seguimos a falar aquí con Suso e a ver se aparece máis xente que tamén parece que vai a compartillar con nós este espacio. Parto da base de que o galego e o portugués actual son a mesma lingua, non? Durante a ditadura, simplesmente o galego era proibido. Non facía falta dar máis explicacións. A política mudou, en lugar de proibir, agora o que facen é fomentar cualquier forma de galego que o afaste de portugués. E non é que o traballo dignifique assim que nos explica o refrão que nunca falha. E non é que disto toda a verdade que só por dignidade no mundo ninguén traballa. Digo nasci assim, eu non é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digo nasci assim, eu non é. A día de hoxe, a lingua vehicular que a administración ofrece para a cultura, para a economía, para a política realmente neste país é, obviamente, aínda o castellano. Entón, nese sentido, sí que hai unha certa propaganda por parte da administración de que o galego é a nosa lingua, de que entre nós en galego, mas nós non concordamos con que só entre nós en galego. O povo nos diz que não, com nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo cai ou não meter aonde não é chamado. Vejam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Os miúdos estão a odiar o galego porque está num idioma que não é o mesmo que se escoita na casa. Os que são galegos falantes são os que mais reprovam as provas no galego na escola. É curioso, é absurdo. Por quê? Porque están a falar unha lingua artificiosa, hein? E non é con velho que a rúa saia, penso ver a mini saia, este mundo está perdido. Mas se voltase agora a ser rapazote, xería que o saiote muitísimo comprido. Digo lá si é si ou non é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digo lá si é si ou non é. Ai não, não é. Pois é. O problema é que justamente na Galiza se impus na transición democrática unha norma para o galego que polos creadores da norma pretendían consolidar o galego como unha lingua diferente do portugués, non? O xa que eu estou en desacordo e permítame a presenzar neste momento, o portugués máis xenuíno do mundo falase dentro da Galiza en Fisterra e en moitos puntos da costa galega. Si van ali e falan coa xente, incluso como a xente fala cos fillos neste momento, se van unha das feiras que hai en Sé, por exemplo, unha das localidades de Fisterra, ficarán sorprendidos de como se fala o galego portugués na Galiza. Radio Calimera. Radio Galega en galego. Digo la si é si ou non é. Ai non, non é. Ai non, non é. Digo la si é si ou non é. Ai non, non é. Pois é. Pues eso, en galego, na Galiza só en galego, a Radio Calimera tamén é só en galego, aínda que a veces pinchemos música que soa de outros idiomas, claro.